9 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 sierpnia. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Samochód wjechał w przystanek na warszawskim Mokotowie. Nie żyje jedna osoba. Trwa posiedzenie rządu. Jednym z tematów obsada stanowiska unijnego komisarza. Rosyjski reżyser mieszkający w Polsce, Iwan Wyrypajew, skazany zaocznie na 7,5 roku więzienia. Jedna osoba zginęła, 9 zostało rannych, gdy samochód wjechał w przystanek przy ulicy Woronicza na warszawskim Mokotowie. Wypadek wydarzył się po 10:00, mówi Edyta Adamus ze stołecznej policji. Wiemy, że samochód najpierw potrącił kobietę, która niestety na skutek tego zdarzenia zmarła, po czym wjechał w przystanek i potrącił kolejne osoby. Świadkiem wypadku była pani Zofia. Facet musiał wjechać w kobietę na pasach i zamiast jechać dalej prosto i wyhamowywać prosto, czy wyhamowywać skręcając na przystanek. Więc jakby zamiast jednej ofiary zrobiło się 5 takich zasadniczych, że faktycznie do karetki trzeba było ich zgarnąć. Ulica Woronicza jest zablokowana. Obraduje rząd. Wśród tematów sprawa cząstkowego raportu z prac komisji badającej wpływy służb specjalnych ze wschodu oraz kwestia obsady kluczowych stanowisk w Unii Europejskiej. Przed kancelarią premiera jest Witold Banach. Witku, czy są szczegóły tego posiedzenia? Na pewno więcej wiadomo w kwestii komisarza europejskiego, bo tu pojawia się kilka konkretnych nazwisk, o których mówił dziś w Polskim Radiu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. Najdłużej znam Krzysztofa Liska, ale myślę, że największe jednak doświadczenie i chyba najdłużej współpracował z panem premierem. Też ma największe zasługi Piotr Serafin, no ale to już decyzja pana premiera. A w piątek Donald Tusk na konferencji prasowej tłumaczył, że wybrany przez niego kandydat będzie doskonale reprezentował Polskę w Unii Europejskiej. Szukam przede wszystkim takiego portfolio i takiego kandydata, kandydatki, gdzie będziemy mogli uzyskać maksimum interesów dla Polski i maksimum wpływu na pracę całej komisji. Drugi z tematów to sprawa raportu prac komisji do spraw rosyjskich wpływów. Raport jest zastrzeżony, więc zapewne niewiele szczegółów zostanie ujawnionych. Nie oczekujmy jakichś wielkich rewelacji, sensacji. Jest to pierwszy z tych raportów. Niemniej premier zapowiedział, że dziś pewne informacje zostaną przekazane. Zatem czekamy na konferencję po posiedzeniu rządu. Witold Banach, dziękuję Witku za te szczegóły. Już ponad 45 tysięcy osób zmarło w Europie z powodu upałów. Najwięcej we Włoszech, blisko 13 tysięcy. W stolicy Hiszpanii, Madrycie, zmarł wczoraj 44-latek. Doznał udaru cieplnego. Temperatura w mieście sięgnęła 42 stopni. Elena Gomez-Granico z hiszpańskiej służby ratowniczej powiedziała, że mężczyznę nie udało się uratować mimo prób reanimacji. Otrzymaliśmy wezwanie do 44-letniego mężczyzny, który był półprzytomny. Miał bardzo wysoką temperaturę i doszło u niego do zatrzymania krążenia. Był to pacjent cierpiący na inną chorobę, która mogła się nasilić lub spowodować, że wystąpił u niego bardzo poważny stan po udarze cieplnym. Próbowaliśmy go reanimować, ale okazało się to niemożliwe. Od początku lata w Hiszpanii zmarło z powodu upałów ponad 1300 osób. Rosyjski reżyser Iwan Wyrypajew skazany zaocznie na 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Moskiewski reżim uznał go za winnego podawania nieprawdy o działaniach armii Władimira Putina na terytorium Ukrainy. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Iwan Wyrypajew opublikował listy do 40 rosyjskich teatrów państwowych, w którym poinformował, że swoje wynagrodzenie za inscenizację sztuk przekaże na pomoc ukraińskim uchodźcom. Kilka dni później jego sztuki zostały w Rosji zdjęte z afiszy. Później w licznych wywiadach reżyser potępiał agresję Rosji na Ukrainie. Iwan Wyrypajew od kilkunastu lat mieszka w Polsce, od 2 lat ma polskie obywatelstwo. Jest coraz lepiej, ale jest też sporo do poprawienia. Inspektorzy sanepidu skontrolowali ośrodki wypoczynkowe w województwie zachodniopomorskim i dzielą się wynikami. Na koloniach i obozach w całej Polsce wypoczywało do tej pory blisko 150 tysięcy osób. Na Pomorzu Zachodnim ponad 22 tysiące. W jakich warunkach? W dobrych warunkach. Mówi Paulina Gabrielska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, która to skontrolowała blisko 500 turnusów. W 18 przypadkach były drobne nieprawidłowości. To są takie sytuacje, że tu gdzieś piasek, niewłaściwy stan pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, to bardziej w tej kwestii. A wśród nieprawidłowości były też braki aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, braki bielizny pościelowej czy nieodświeżone ściany i sufity, za co inspekcja wystawiła 33 mandaty na łączną sumę 9 900 zł.

Ewa Redel, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Dzień dobry. News albo fake news. No i informacje, które można znaleźć w internecie. Mamy problem z tym, że w wielu miastach polskich latem brakuje wody. A wystarczy wyjechać choćby do Skierniewic. Tam ostatnio też brakowało wody, właśnie dlatego, że Polska ma dziś mniejsze zasoby wody pitnej niż Egipt. Czy rzeczywiście grozi nam deficyt wody pitnej? Skąd wziąć wodę, jeśli będzie jej coraz mniej? No i jak sobie radzić? Jak możemy przeciwdziałać suszy w naszym wymiarze w gospodarstwie domowym? W naszym studiu dr Małgorzata Woźnicka, hydrogeolog z Państwowego Instytutu Geologicznego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czy przez suszę zabraknie nam wody pitnej? To tak trudno odpowiedzieć na to pytanie tak bezpośrednio, bo susza, przede wszystkim trzeba powiedzieć, czym jest susza. To za chwilkę o tym także. To za chwilkę, tak. O tym także, no właśnie. No ale susza, trzeba też powiedzieć na samym początku, że susza jest właściwie zjawiskiem naturalnym. I ona, zresztą podobnie jak powódź, też jest zjawiskiem naturalnym. Natomiast oczywiście dotkliwość suszy, czy konsekwencje wywołane z tym zjawiskiem, no często są wspomagane przez, czy tak podbijane przez działalność człowieka i wiele czynników składa się na to właśnie, jak dotkliwe to zjawisko w danym miejscu, czy w danym okresie może występować. Sami natomiast dobrze wiemy, jak dotkliwe, czy powódź, czy susza, o której dziś mówimy. Zarówno jedno, jak i drugie zjawisko są bardzo dotkliwe i bardzo trudne w zarządzaniu, w gospodarce wodnej i przy funkcjonowaniu, niesie ze sobą dużo strat. Natomiast, no właśnie, czy przez suszę może nam zabraknąć wody? Pytanie, jakiej wody? No, czy woda wodzie nierówna, tak? Właśnie, woda wodzie nierówna, chociaż każda woda jest bardzo ważna. To trzeba o tym powiedzieć od razu na samym początku, że każda woda też wymaga ochrony. Woda jest skarbem. Jest zasobem naturalnym, ale który dostaliśmy w swojej łaskawości od Matki Natury, no i który powinniśmy chronić i dbać o niego, żeby go nadmiernie nie zużyć, żeby go nie zanieczyścić i wtedy będziemy mogli lepiej funkcjonować. Natomiast tak, zjawisko suszy oczywiście może powodować lokalnie lub nawet regionalnie deficyty w dostępności do wody. I tak też się dzieje. I tak się też dzieje. Czyli to nie fake news, jeśli chodzi o Skierniewice. No, i tak i nie widzę, kiwa pani głową. I tak i nie, ponieważ sytuacja, ja nie znam bardzo dokładnie tej sytuacji teraz w Skierniewicach. Natomiast często w mediach podawane, że na przykład gdzieś mieszkańcy nie mają dostępu do wody, to bardzo często jest związane no nie tylko z samą suszą, tylko też z problemami sieci wodociągowych, czy problemami na ujęciach. A może z tym, że za dużo korzystamy z tej wody, albo ją marnujemy, no jedno i drugie. Pewnie wszystkiego po trochu. Prawdą jest, że wydaje się, że współczesny człowiek przyzwyczaił się, że woda jest powszechnie dostępna. I już. Przynajmniej tak. U nas, prawda, w naszej cywilizacji, tam gdzie my mieszkamy. I faktycznie, jak się popatrzy na to, no nam się wydaje, że woda zawsze jest w kranie, powszechnie dostępna, a siłą rzeczy chyba jest też tak, że jak człowiek ma coś dostępne powszechnie, to trochę mniej tego szanuje. Mhm. Pewnie nasze babcie, prababcie bardziej szanowały wodę, bo nie miały tejże wody w kranie, bo kiedyś studnia w gospodarstwie to było centralne miejsce tego gospodarstwa, bo się bardzo dbało o otoczenie tej studni, bo noszenie wody z potoku, czy właśnie ze studni to wymagało wysiłku, więc wtedy ta woda była bardziej ceniona i bardziej się o nią troszczono. W momencie, kiedy ona jest tak powszechnie dostępna, to chyba troszeczkę straciliśmy tej troski. Przyzwyczailiśmy się do dobrego. Dobrobytu. Tak. Grzegorz Walijewski, hydrolog, wiceszef Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O tym, czy wszyscy to widzimy, obserwujemy? No więc pytam fachowca, czy obecnie w Polsce panuje susza? Zdecydowanie tak. I już mamy kilka faz tej suszy, bo mamy i meteorologiczną, czyli w niektórych miejscach mamy deficyt opadów. Mamy również rolniczą, bo w wielu miejscach jest niska wilgotność gleby i rolnicy mają problemy. Ale mnie to, co najbardziej interesuje, to jest susza hydrologiczna. Czyli bardzo niskie przepływy w rzekach, niskie spadek stany poziomu wód. Tak, jezior, rzek. Jezior, rzek, czyli tych wód powierzchniowych. I to się bardzo mocno rozwija. W tym roku ciekawie, bo zazwyczaj w dorzeczu Odry najpierw obserwowaliśmy suszę, a w tym roku właściwie cała środkowa i górna część dorzecza Wisły. Tu jest największy problem. Potwierdza się, że susza meteorologiczna trwa w Polsce nieprzerwanie od 2015 roku, a teraz mamy to groźniejsze zjawisko, tak jak pan mówi, susza hydrologiczna. Dokładnie tak. I można powiedzieć, że jest permanentna, bo jeszcze powiedzmy w tamtym wieku, lata 80., 90., susza występowała średnio co mniej więcej 5-7 lat, ale teraz właśnie od 2015 to jest permanentna susza. No i co gorsza, widzimy, że obszar tej niebezpiecznej sytuacji, tego kataklizmu, bo tak to jest klasyfikowane, jest coraz większy. No więc, no tak, mamy i niestety wydaje się, że to będzie trwało jeszcze przez kolejne lata. Czyli to nie moment taki alarmujący, ale długotrwałe obniżenie poziomu wód, których odbudowa wymaga po pierwsze opadów, a po drugie wymaga czasu. No dokładnie tak, bo z jednej strony opady występują i patrząc na wartości średnie, one rokrocznie są bardzo podobne. Tylko problem polega na tym, że wraz ze zmianą klimatu zmieniła nam się liczba dni z opadami. Ten charakter opadów, bo teraz mamy krótkotrwałe, nawalne opady, tak? Dokładnie tak, bo to się z tym wiąże. Mamy częściej opady właśnie te intensywne, krótkotrwałe, które tak naprawdę wielokrotnie już to powtarzaliśmy. One nie poprawiają wcale sytuacji hydrologicznej, a jeżeli poprawiają, to krótkotrwale, a wręcz często robią więcej złego niż dobrego, bo są tak zwane flash floody, czyli te szybkie wezbrania, bardzo niebezpieczne, szczególnie w miastach, a chwilę później, dosłownie chwilę później, bo często po 12 godzinach od początku wezbrania mamy już z powrotem niebezpiecznie niski przepływ. Dodatkowo też ulewne opady deszczu, kiedy spadną na bardzo przesuszoną glebę. To jest jak beton praktycznie. Tak, to jest jak beton. Spływ powierzchniowy tego deszczu jest bardzo wzmożony. Wypłukuje taki deszcz, no te bardzo ważne elementy gleby, które są zazwyczaj na powierzchni. No i to jest tak naprawdę więcej złego niż dobrego. Więc suma opadu jest podobna, ale zmienił się charakter i temperatura jest coraz wyższa. A więc zmienia nam się tak zwany klimatyczny bilans wodny i więcej wody z Polski paruje w ostatnim czasie, w ostatnich latach, aniżeli pada w formie deszczu albo spływa z innych krajów. A czy zmiana charakteru opadów, jak mówimy, krótkie, nawalne, coraz częstsze problemy z suszą wynikają wprost ze zmiany klimatu? Tak, i tutaj specjaliści, klimatolodzy z Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej, ale też taki zespół, który bada zmianę klimatu, który tworzy tak zwany raport IPCC, potwierdzają, że jednak zmiana klimatu wpływa na to, co się dzieje w naszym kraju i wpływa na to, że susze występują coraz częściej. Niestety my, jak się okazuje, my ludzie sami zrobiliśmy sobie ten problem. Tak. Po pierwsze, ociepliliśmy klimat, więc jest coraz cieplej, więc problem z parowaniem. Ale druga sprawa, to tak naprawdę przez wielolecia czasami nie wiedzieliśmy o tym, jeszcze powiedzmy około 100 lat temu, ale teraz już na pewno o tym wiemy, ale wysuszaliśmy Polskę poprzez na przykład prostowanie rzek, poprzez wysuszanie bardzo ważnych mokradeł, bagien, poprzez niezbyt udolne różne melioracyjne działania. Więc my wysuszyliśmy mocno teraz Polskę, zmienił się klimat, no i to wszystko łącząc powoduje, że susza występuje coraz częściej. A może powinno nas uspokoić to, że naturalny obieg wody na Ziemi, cykl hydrologiczny jest tym obiegiem zamkniętym. To może sprawić, że tej wody w jednym miejscu będzie mało, ale w innym dużo. Natomiast bilans wyjdzie na zero. No nie do końca. Nie uspokaja nas to? Nie uspokaja nas. Co hydrolodzy na ten temat mówią? No jeżeli patrzymy na przykład Polskę, to zupełnie nas to nie uspokaja, może inaczej, ten bilans jest w ostatnich latach ujemny, bo więcej paruje niż spada. Czyli ta zasada zmieniła się, to czego uczyliśmy się na geografii? No powiedzmy, gdzieś później ta kropelka, która wyparowała, spadnie, ale problem polega na tym, że nie spadnie tam, gdzie powinna, a powinna na ląd na przykład, a spadnie gdzieś w obszarach na przykład oceanicznych, albo w zupełnie w innych miejscach, gdzie na przykład brak jest zaludnienia, niech to będzie północna część Europy albo Azji. I to jest ten problem, bo to też wszystko się przemieszcza bardziej na północ. Więc bilans powiedzmy w Polsce jest niestety ujemny. Globalnie on jest naprawdę cały czas podobny, ale pamiętajmy, że tu jest ważna kwestia, gdzie ta kropla później z powrotem spadnie, a ona nie spada. A jeżeli spada, to właśnie w tej formie bardzo skumulowanej, a tutaj jeszcze jest dodatkowo temperatura i jeszcze jeden element to wiatr, bo przez zmianę klimatu mamy wyższą temperaturę, a wiatr, on wcale nie musi być porywisty, ale odczuwalny i on też przesusza nam na przykład glebę. Ja to porównuję często do na przykład naszego ubrania, które pierzemy i później wysuszamy. Jeżeli mamy wysoką temperaturę, to w miarę szybko nam się wysuszy, ale jeżeli dodatkowo jest delikatny wiatr, to dosłownie jest moment. I tutaj właśnie wiatr działa dokładnie tak samo. Także niestety muszę powiedzieć, że to, co się dzieje w tym klimatycznym bilansie, takim ogólnoświatowym, jest w porządku, ale w Polsce niestety te krople z powrotem nie spadają, gdzie trzeba. Grzegorz Walijewski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przypomnę, w naszym studiu dr Małgorzata Woźnicka, hydrogeolog z Państwowego Instytutu Geologicznego. Padło susza hydrologiczna, ale jest też susza hydrogeologiczna. Tak, i susza hydrogeologiczna jest ostatnią fazą suszy, bo tak jak było mówione, najpierw susza się rozwija w atmosferze, jest susza meteorologiczna, właśnie hydrologiczna, ta glebowa, natomiast wody podziemne reagują najpóźniej. Reagują najpóźniej, bo one też w sposób naturalny są najlepiej chronione, znajdują się dalej od powierzchni. Dalej no, pod naszymi stopami, mówiąc w dużym uproszczeniu, czyli to są wody, które są zgromadzone w przestrzeni porowej albo w szczelinach pomiędzy warstwami skalnymi. Tak? A jak czyli głęboko to jest od powierzchni? Bardzo różnie, to może być mniej niż metr, to może być tuż pod powierzchnią, ale to również może być kilkadziesiąt, kilkaset metrów pod powierzchnią terenu. Generalnie wody podziemne sięgają bardzo głęboko, tylko że wody słodkie, im głębiej też, tym one są bardziej zasolone, znaczy mam na myśli już takie naprawdę duże głębokości. To znaczy? Powyżej półtora kilometra, trzech kilometrów. Mhm. Natomiast generalnie wody użytkowe, my je tak nazywamy, czyli wody słodkie, wody podziemne, występują od powierzchni terenu, bo przy korytach rzek, właściwie tuż pod powierzchnią terenu, no do powiedzmy kilkuset metrów. Przy czym też należy pamiętać o tym, że wody podziemne nie występują w jednej ciągłej strukturze. Nasza budowa geologiczna jest dosyć skomplikowana. Taki tort, można by powiedzieć, taki przekładaniec warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. I woda opadowa, która infiltruje z powierzchni terenu, no ona wsiąka, infiltruje tak długo, aż napotka jakąś barierę, utwory słabiej przepuszczalne czy nieprzepuszczalne, na przykład jakieś gliny czy iły. I ona wtedy wypełnia ponad tą barierą, wypełnia wszystkie wolne pustki, na przykład pomiędzy ziarnami piasku. I to właśnie w tym środowisku występuje woda podziemna. Więc one siłą rzeczy, wody podziemne, z uwagi na to, że występują w środowisku skalnym, wypełniają właśnie, tak jak powiedziałam, przestrzenie porowe, wolne przestrzenie pory czy szczeliny w utworach szczelinowych, one są lepiej chronione na czynniki atmosferyczne, na właśnie na ten wiatr, na temperaturę. Mhm. One też jak gdyby mają taką bezwładność reagowania na brak opadów. Natomiast jeżeli już pojawia się susza właśnie w wodach podziemnych, czyli jeżeli widzimy, obserwujemy spadki położenia zwierciadła wód podziemnych, zaczynają nam przekraczać stany niskie ostrzegawcze, to znaczy, że to już jest faktycznie ostatnia, ta najgłębsza faza suszy. Najbardziej taka też niebezpieczna, ale z drugiej strony od razu trzeba tu wyjaśnić, że warstwy wodonośne no nie wysychają, bo to trzeba. To dobra wiadomość. No właśnie, a to jest mówimy dobra o tych wodach głębinowych. Tak, już? Mówimy o tych wodach głębinowych, bo owszem, płytkie studnie kopane, które ujmują nam tą warstwę taką całkowicie przypowierzchniową, to są często, nie wiem, metr, dwa, pięć metrów, w czasie posusznym, kiedy właśnie wysychają. Susza, wysychają, ale to wysychają studnie, nie warstwa wodonośna, bo zwierciadło po prostu obniża się poniżej spągu studni i ta woda jest po prostu głębiej. Żeby się do niej dostać, trzeba by było głębszą studnię wiercić. Zresztą tak się studnie kopane pogłębia. Właśnie w Niżówkach się studnie pogłębia. Czyli woda jest, tylko tyle, że głębiej. Głębiej i jest jej wtedy, jak gdyby można powiedzieć, mniej. Ona jest trudniej dostępna. Więc susza hydrogeologiczna nie oznacza, że nam wysycha warstwa wodonośna, tak jak może to mieć miejsce w przypadku wód powierzchniowych, że koryto rzeki po prostu wysycha. Mhm. Widzimy, odsłania się. Czasami jeziora nawet. Czasami nawet wielkości. Jeziora, bagna podlegają przesuszeniu. Natomiast warstwy wodonośne generalnie nie wysychają całkowicie, natomiast obniża się faktycznie zwierciadło i to może powodować, że po prostu dostępność do tej wody jest ograniczona. Ponownie hydrolog Grzegorz Walijewski. Susza oznacza niedobór wody na konkretnym terenie. Chyba możemy rozróżnić etapy postępowania suszy, które następują po sobie. Pierwszy jest meteorologiczny. No i tutaj meteorolodzy, klimatolodzy określili, oczywiście dosyć sztucznie, no bo to trzeba jakieś dać ramy, że jeżeli przez 20 dni nie ma opadów lub jest niedobór opadów, to mówimy o suszy meteorologicznej. No to bardzo często to mamy w Polsce, nawet więcej niż 20 dni. Ba, jak sobie pomyślimy od początku wakacji, co się dzieje. No tak, to prawda. I są miejsca, szczególnie północna część naszego kraju i centrum, gdzie no, były takie okresy, że opadu nie było przez nawet około 40 dni. Mhm. I takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. My mamy dosyć gęstą sieć w IMGW, która mierzy nam opad. Wiemy, ile mniej więcej spada. Znaczy nawet nie mniej więcej, tylko ile spada. No ale okazuje się, że niektóre deszczomierze są suche od ponad miesiąca. A jak gęsto są rozmieszczone te punkty pomiarowe? Mamy ich ponad 900, więc staramy się, żeby było w miarę równomiernie. Oczywiście na południu kraju jest ich więcej, a to ze względu na częściej występujące niebezpieczne opady i my musimy to monitorować no, bardziej dokładnie. Na powiedzmy Niżu polskim ta sieć jest nieco mniejsza, ale tu możemy śmiało powiedzieć, że naprawdę jest dobrze. Teraz rozbudowała się ta sieć i możemy powiedzieć, że nie mamy się czego wstydzić w Europie. Jesteśmy dobrze zabezpieczeni. Ta osłona meteorologiczna, ale również i hydrologiczna jest na naprawdę bardzo dobrym poziomie. No właśnie te instrumenty, co mówią, jak opady deszczu choćby podczas ostatnich dni wpłynęły na poprawę sytuacji hydrologicznej kraju? No nie bardzo, muszę powiedzieć. No pamiętajmy, że przecież mniej więcej połowa lipca mieliśmy bardzo wysokie wartości temperatury. No i okazuje się, że w niektórych miejscach spadło od około 60 do 100 mm deszczu, ale wyparowało mniej więcej 190. No więc widać, bilans że ujemny, zdecydowanie. Bilans jest zdecydowanie ujemny. I pamiętajmy, że jednak więcej dni było bezopadowych, a jeżeli były, to właśnie te burze, więc to też jest kolejny problem. Ja patrzę na te najnowsze mapy hydrologiczne, już ponad pół Polski na czerwono. W związku z suszą czekają nas wielkie zmiany, zresztą nie tylko naszego życia, ale w ogóle w pogodzie. Bo jesteśmy w stanie to przewidzieć. No my staramy się oczywiście, prognozujemy zarówno pogodę, ale również to, co się dzieje w rzekach, więc ta osłona hydrologiczna też jest. Synoptycy co chwila wydają ostrzeżenia przed upałami, więc no cały czas niebezpieczna i bardzo ciepła pogoda. Cały czas wydane są ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, to te takie szare kolory na mapach, więc polecam, to są dostępne na stronie na przykład hydro.imgw.pl. Natomiast czy czeka nas zmiana? No ja bym powiedział, to wpływa na inne czynniki, które składają się na całość klimatu, pogody. Ta zmiana cały czas postępuje, bo my jesteśmy w ciągłej zmianie. Trzeba zobaczyć, co się działo w ostatnich 74 latach. Od 1951 roku temperatura w Polsce wzrosła już o 2,1 stopnia Celsjusza i mówimy tutaj o średniej temperaturze dla całego kraju. No ktoś by powiedział, że 2,1 stopnia Celsjusza to żadna różnica, patrząc na dzisiaj, tak? Czy to będzie powiedzmy 25 czy 27 jeden, to praktycznie żadna różnica. Ale teraz my musimy powiedzieć o średniej temperaturze i ja to na przykład mogę porównać do temperatury człowieka. Jest różnica, kiedy mamy 36,6, a kiedy mamy 38 i to jest gorączka, prawda? Więc my się gotujemy tutaj i to tak troszkę kolokwialnie trzeba powiedzieć, ale to jest prawda. I te zmiany jeszcze bardziej dynamicznie następują, tak? Że ta krzywa jest bardziej zakrzywiona. No i ta krzywa jest zakrzywiona, bo cały czas ilość gazów cieplarnianych, która jest w atmosferze, pokazuje, że no, jest coraz wyższa. Więc ten powiedzmy, trend jest wzrastający. I zmiana cały czas postępuje i za chwilkę mogą być kolejne efekty, o których my może nawet nie zdajemy sobie sprawy. Bo teraz no, widzimy susze coraz częściej występujące, zagrożenia pożarowe, coraz mniej wody w rzekach, więc problemy na przykład w rolnictwie, w turystyce. Ja ostatnio byłem na spływie kajakowym, gdzie tak naprawdę większość to było noszenie tego sprzętu, a nie sprzedawanie pod dnie. Dokładnie. Więc tutaj niektóre na przykład firmy mogą swój biznes zamknąć. Ale też sinice, które zakwitły i stworzyły problem dla naszego zdrowia, ale jednak to też nie jest ładne pod względem turystycznym. Więc widać, że zmiana klimatu ma wpływ właściwie na wszystko to, co się dzieje wokół nas. No i okazuje się, że może dojść do na przykład takiego blackoutu, jak było kilka lat temu. Czyli no, zapotrzebowanie na energię może być tak duże, a przegrzanie wody, za mało tej wody, może być problem z chłodzeniem bloków tych energetycznych. No i tutaj też jest kolejny problem. Więc okazuje się, że zmiana klimatu cały czas tworzy nasze życie. I my musimy też z tym jakoś funkcjonować. No, ale ta zmiana postępuje. Niech to będzie Hiszpania albo Grecja, Włochy. Grecja, Włochy. Przecież, tak. I tutaj jest ta ciekawostka. Wszystkim, którzy teraz no, szukają jakiegoś ochłodzenia, zawsze mówiłem klimatyzowane pomieszczenie. No ale problem polega na tym, że wysoka temperatura powoduje przegrzanie kabli energetycznych i na przykład na Sycylii nie działały klimatyzatory, więc tam nie można było się schłodzić. Czy będzie tak w Polsce? No możliwe, że też w jakiejś przyszłości. Także musimy tutaj działać tak, żeby jednak ten klimat troszeczkę ochładzać. Hydrolog Grzegorz Walijewski, a w naszym studiu dr Małgorzata Woźnicka, hydrogeolog. Pani doktor, no to w końcu mamy te susze, czy nie? Brakuje wody, czy nie? Jak to się sprawdza? Susze mamy, susze miewamy też. Teraz faktycznie ten okres od 2015 roku to jest taki okres lat posusznych. Podobny w przypadku, jeżeli mówimy o suszy hydrogeologicznej, właściwie my raczej ją nazywamy niżówką hydrogeologiczną, bo tak jak wcześniej też mówiłam, po prostu warstwy wodonośne nie wysychają, natomiast obserwujemy niskie stany, więc bardziej poprawne jest mówienie, obniża się poziom wody, że to jest niżówka hydrogeologiczna. Podobną niżówkę hydrogeologiczną po raz ostatni obserwowaliśmy na początku lat 90. Wtedy faktycznie w punktach naszej sieci obserwacyjno-badawczej, które są zlokalizowane na obszarze całej Polski, mamy ich też ponad tysiąc. Tak, ponad 1200 nawet. Prowadzimy tam pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych, codzienne, cogodzinne, cotygodniowe, więc naprawdę dysponujemy tutaj, zresztą ponad połowa tych punktów jest zautomatyzowana, więc mamy tą informację na bieżąco. Więc tak, więc obserwujemy na bieżąco, robimy analizy wstecz, robimy prognozy do przodu, żebyśmy mogli właśnie prognozować, w którą stronę to zwierciadło, czy będzie podnosiło się, czy będzie dalej opadało. I to oczywiście nie jest równomiernie w całym kraju. My My teraz pod koniec lipca wydaliśmy ostrzeżenie hydrologiczne dla części obszaru Polski, to jest część województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, bo niestety po niewielkiej, krótkiej przerwie, raptem półrocznej, znowu nam się pojawiły właśnie te przekroczenia niskich stanów ostrzegawczych, co mówi o tym, że zwierciadło wód podziemnych faktycznie tam się obniżyło, przy czym jeszcze raz mówię, to nie znaczy, że wyschło. Inna jest dynamika wód podziemnych, inna jest dynamika wód powierzchniowych i jak gdyby nie można tego utożsamiać, natomiast wody powierzchniowe i podziemne są ze sobą powiązane. 50% odpływu podziemnego do rzek to są właśnie wody podziemne, pamiętajmy też o tym. A może nie ilość, a jakość. To za chwilę zastanowimy się, czy mamy problem może nie z ilością, a jakością wody do picia. Proszę zostać z nami. Przypomnę, że dziś w audycji zastanawiamy się, czy przez suszę zabraknie nam wody pitnej, no jeśli chodzi o tę wodę jakościową. Wracamy do naszej rozmowy. News albo fake news. Przypomnę, w naszym studiu dr Małgorzata Woźnicka, hydrogeolog z Państwowego Instytutu Geologicznego. Witam ponownie. Witam. To jak to jest z tą wodą jakościową? Mamy problem? Znowuż muszę powiedzieć, miewamy problem, oczywiście, bo znowuż, jeżeli mówimy o wodach podziemnych i ponownie, z racji tego, że one właśnie występują pod ziemią, że są chronione w sposób naturalny, to one są mniej podatne na zanieczyszczenie, no bo jak do rzeki wlejemy jakieś zanieczyszczenie, to od razu nam się to pojawia, od razu jest reakcja. Czyli jeszcze tam nie zanieczyściliśmy. Ale nie jest, no właśnie, niestety nie jest też tak dobrze, bo z kolei w rzece, jeżeli przestaniemy dostarczać to zanieczyszczenie, to rzeka się stosunkowo szybko sobie z tym poradzi, mówimy. Ona, te procesy samooczyszczania, że po prostu woda w rzece też szybciej płynie, to szybciej to oczyszczenie nastąpi. Natomiast no niestety do wód podziemnych, jeżeli zanieczyszczenia już się przedostaną, czyli wraz z infiltrującą wodą opadową, jakieś zanieczyszczenia się przedostaną na te kilkanaście, kilkadziesiąt nawet metrów w głąb, to bardzo, bardzo trudno jest te zanieczyszczenia stamtąd wyciągnąć, tą wodę oczyścić. One się te naturalne procesy dłużej trwają, tak? To są wszystko trwa bardzo dłużej, bo przepływ wody podziemnej, powiedzmy tempo takie przepływu średnie w utworach takich średnio przepuszczalnych, to jest około 100 metrów na rok, kilkadziesiąt do 100 metrów na rok, więc to tempo przepływu przepływu wód podziemnych jest bardzo, bardzo powolne. Te procesy oczyszczania oczywiście też następują. No zależy oczywiście też, z jakimi zanieczyszczeniami mamy do czynienia, bo mówimy tu o jakichś zanieczyszczeniach antropogenicznych, czyli wprowadzonych przez człowieka. Bo teraz trzeba też wyjaśnić, czym jest pojęcie wody pitnej. Bo jest oczywiście rozporządzenie ministra zdrowia, które nam określa, jakie wskaźniki muszą być spełnione, wartości progowe, żeby woda się nadawała do podawania ludziom do spożycia. Tak? Czyli to jest tak zwana woda pitna. I tam jest szereg wskaźników fizykochemicznych, też bakteriologicznych, są wskaźniki organiczne, nieorganiczne. I część z tych wskaźników to są substancje również naturalnie występujące w przyrodzie. Bardzo często, jak się rozmawia z mieszkańcami, którzy mają indywidualne studnie, to mówią, że na przykład woda jest twarda i że im to przeszkadza. To po prostu jest za dużo węglanu wapnia. To jest naturalna substancja, która nie jest w żaden sposób toksyczna, może być nieco uciążliwa. Albo mówią, że barwa wody jest nie taka, bo po prostu jest na przykład dużo związków żelaza czy manganu, które są też takimi związkami, substancjami naturalnie występującymi na przykład w utworach czwartorzędowych. Ale wciąż to jest woda pitna. Ale wciąż to jest woda pitna, oczywiście chyba, że nawet to żelazo, czy ten mangan, czy ten węglan wapnia ma już bardzo przekroczone wartości i wtedy taka woda musi być oczyszczana przez zakłady wodociągowe. Ale te sytuacje nie są bardzo, bym powiedziała, szkodliwe. Gorsze są niestety te substancje, które człowiek wprowadza do środowiska. To są często zanieczyszczenia historyczne. Bardzo często jest tak, że my jako hydrogeolodzy dowiadujemy się o jakimś zanieczyszczeniu dopiero w momencie, kiedy ono się po prostu pojawi gdzieś na ujęciu, jak sanepid robi rutynową kontrolę albo wodociągi prowadzą, bo przecież wszyscy mają obowiązek badania wody podawanej do sieci i na przykład stwierdzą jakieś związki, nie wiem, chlorowcopochodne albo jakieś inne substancje toksyczne, niebezpieczne także dla człowieka. I co się okazuje? Wtedy my jako hydrogeolodzy szukamy przyczyny, bo okazuje się, że no tu po sąsiedzku przecież nic się nie dzieje. Teren jest zagospodarowany prawidłowo. I bardzo często okazuje się, że nawet w dużej odległości od tego ujęcia, lat temu na przykład kilkadziesiąt, funkcjonował większy lub mniejszy jakiś zakład przemysłowy. Czasem to jest na przykład pralnia chemiczna, która funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat. W sposób nieprawidłowy gospodarowano tam odpadami, odciekami, po prostu były wylewane na przykład na powierzchnię terenu. I to się odbija do tej pory. To wszystko wsiąkło razem z deszczem do wód podziemnych przez te kilkadziesiąt czasem lat, czasem kilkanaście, przemieszczało się właśnie w warstwie wodonośnej, aż dopłynęło na przykład do ujęcia. I skutki odczuwamy i do dziś. I skutki odczuwamy. A co jest gorsze, ta złej jakości woda, czy brak jej? Ani jedno, ani drugie nie jest dobre, ale w odniesieniu do wód podziemnych to bym powiedziała, że jednak zanieczyszczenia są bardziej groźne, ponieważ zasoby wód podziemnych, tu właśnie też trzeba o tym powiedzieć, że my w Polsce mamy w sumie tą szczęśliwą sytuację, że my mamy znaczne zasoby wód podziemnych, bo nasza budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne są takie, że mamy takie utwory, w której tej wody podziemnej się gromadzi dużo. I my bilansujemy te zasoby w skali kraju, to jest 34 miliony metrów sześciennych na dobę. Rocznie zużywamy z tych zasobów odnawialnych około 20%. To potem oczywiście wraca w formie oczyszczonych ścieków do rzek czy do zlewni z powrotem, więc jeżeli chodzi o wody podziemne, to problemu ilościowego, tak w skali globalnej, jeżeli chodzi o nasz kraj, takiego zasobowego, to nie mamy dużego, trzeba powiedzieć. Oczywiście to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli występująca regionalnie czy lokalnie niżówka hydrogeologiczna może powodować pewnego rodzaju deficyt z dostępem do wody właśnie tych płytkich ujęć, ale ujęcia komunalne, które są najczęściej, użytkują te głębsze warstwy wodonośne, one są generalnie bezpieczne. Bo też warto podkreślić, że 70% wody podawanej sieciami wodociągowymi pochodzi właśnie z ujęć wód podziemnych. Więc to właśnie to jest ta przyczyna, że wody podziemne mają znaczne zasoby. Natomiast jednak zanieczyszczenie wód podziemnych jest groźniejsze z tego względu, o którym wcześniej mówiłam, że bardzo trudno jest oczyścić warstwę wodonośną. Grzegorz Walijewski, hydrolog, wiceszef Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czy w Polsce możemy mówić o zjawisku pustynienia? No i jakie są prognozy? Nie może takim dosłownym, ale są elementy pustynienia i stepowienia. Oczywiście mamy swoje pustynię błędowską na przykład, która jeszcze parę lat temu zmniejszyła swoją powierzchnię i zaczęła zarastać. Ale no, muszę powiedzieć, że parę lat temu, kiedy zostałem przyjęty do pracy, uczyłem się o różnych symbolach i zjawiskach, które mogą być na stacjach synoptycznych. I okazuje się, że był tam jeden symbol, który pokazywał burzę pyłową. I wtedy pamiętam, moja synoptyczka, pani Maria Waliniowska, pewnie znana tutaj słuchaczom, mówiła: Grzegorz, wiesz co, to jest mało istotne, bo tego nigdy nie było i pewnie pewnie nie będzie. Okazuje się, że dosłownie paręnaście lat później ten symbol pojawia się coraz częściej. Mamy swój pył, nazwijmy to rodzimy, bo przez coraz bardziej wyższą temperaturę wysusza się ta wierzchnia warstwa gleby. Silniejszy wiatr powodował często właśnie takie burze pyłowe. To czyli jest nie tylko pył znad Sahary, o którym mówiliśmy w tym roku już kilkukrotnie. Nie tylko, to on był nawet widoczny, ten nasz, nazwijmy to rodzimy, był widoczny również na naszych satelitach. Więc to się dzieje na przykład na Lubelszczyźnie, a tam przecież czarnoziemy, bardzo istotne gleby. Również na Kujawach, bardzo ważne gleby, też mady tam są. No niestety one nam stepowieją, są coraz bardziej uboższe. Więc tak, to się dzieje, ale nie do końca taka forma, bo nam pustynie nam się kojarzy od razu z piachem, z upałem brakiem takim, życia. Brakiem życia. No to w takiej formie może nie, ale jednak elementy pustynienia są w naszym kraju. Też przez to, że jest za mało opadów w Polsce? Za mało opadów, ale nie w formie sumy rocznej, tylko jednak dni z opadami. Mhm. To cały czas podkreślamy. I jednak coraz wyższa temperatura. I to jest właśnie ten efekt. No i wiatr. Naprawdę zapominany element, ale okazuje się, że on jest istotny przede wszystkim w kontekście rolnictwa. A jeżeli on jest silniejszy w okresie takim wiosennym, kiedy jest ten pierwszy rozrost roślin, no to ten wiatr naprawdę też odgrywa bardzo ważną rolę. Żeby ten bilans ujemny hydrologiczny podnieść, no to zastanawiam się, skąd wziąć wodę, jeśli jej nie będzie, jeśli będzie coraz bardziej brakować, jak sobie poradzić z tym? No tutaj wychodzi na to, że raczej w naszym kraju to retencja. Po prostu trzeba zatrzymywać wodę. Czyli zbierajmy deszczówkę? Zbierajmy deszczówkę. Mniej więcej 1/3 opadu, która spada na nasz teren, odpływa przez rzeki. My retencjonujemy z tego zaledwie około 5%. To ten, z tej 1/3, z 1/3, która tak wpływa do Bałtyku. Dokładnie, więc my powinniśmy coraz więcej zatrzymywać tej wody i jest to retencja albo sztuczna, mogą być to zbiorniki, oczywiście zbudowane z głową, przy pomocy różnego rodzaju modelowania, które zresztą robimy w IMGW. No, hydrotechnicy tutaj muszą się mocno pochylić nad tym, ale mogą być to też małe oczka wodne. Niech to będą na przykład takie śródpolne. Rolnicy mogą jak najbardziej coś takiego zrobić. I teraz nie trzeba pozwolenia nawet do 1 hektara, więc to jest też taka retencja ważna. Mogą być to też rowy melioracyjne, które są teraz, no, mimo że one czasami stwarzały więcej złego niż dobrego, ale jeżeli się je odkopie, wyczyści, zrobi się zastawki, to będzie tak zwana retencja liniowa. To też jest bardzo ważny element. Ale jest też retencja zielona, czyli więcej właśnie zieleni. Więcej, czyli nie skoszona trawa równiutko, tylko raczej łąka kwietna. Łąka, ale mimo wszystko nie obrażajmy się na tą trawę, bo ona jest zdecydowanie lepsza niż betonoza. Bo betonoza powoduje, że jest to nieprzepuszczalna powierzchnia. Deszczówka spada szybko do kanalizacji, kanalizacją do rzeki, no i tyle właściwie po tym bardzo ważne. No, wiele osób też się zastanawia, czy podczas suszy powinienem skosić trawę na mojej działce, albo podlewać grządki. Podlewać czy nie? No, jeżeli podlewać, to deszczówką zgromadzoną. Ta woda, która jest doprowadzona do naszych domostw, nie jest właśnie do tego, tylko do warunków takich socjalno-bytowych, więc nie powinniśmy podlewać. Natomiast czy kosić? Tu zrobiliśmy z agrometeorologami różnego rodzaju pomiary. Okazuje się, że lepiej nie kosić. Ona lepiej trzyma wilgotność, tak? Nawet jeżeli jest wysoka, więc raczej nie. Chyba że zagraża bezpieczeństwu, jest to na przykład gdzieś przy drodze, to wtedy tak, ale tylko w tych najbardziej, że tak powiem, newralgicznych miejscach. Ale lepszym rozwiązaniem okazuje się, że jest łąka kwietna, bo po pierwsze, wystarczy 2 razy w roku skosić, więc nie tracimy czasu, po drugie, jest piękne, po trzecie, jest to dom dla różnych zwierząt, dla motyli, pszczół, dla dżdżownic i tak dalej. Przede wszystkim trzyma lepiej wodę, więc to jest lepszy element. Ale też inne krzewy, wysokie drzewa, to jest coś, co za jakiś czas da nam więcej cienia, więc to będzie taki fajny element dla naszego pokolenia. A my pamiętajmy, że musimy być fair wobec naszych pokoleń. Myśleć przyszłościowo. Także już teraz, jeżeli możemy, zasadźmy jakieś drzewka, jakieś krzewy, to jest dobry element. Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w naszym studiu dr Małgorzata Woźnicka z Państwowego Instytutu Geologicznego. To jeszcze dopytam pani doktora, w jaki sposób możemy zwiększyć zasoby wód tych podziemnych? No, w podobny sposób, jak i w ogóle zasobów, jak i wód powierzchniowych, to znaczy najważniejsza zasada, zatrzymać tą wodę. Nie dopuścić do tego, żeby ona odpłynęła ze zlewni, z obszaru, na którym ta kropla wody spadła. Czyli żeby maksymalnie długo ją zatrzymać. Najlepiej ją zatrzymać w warstwie wodonośnej, tak? Ona tam jest naturalnie chroniona, ale możemy ją zatrzymać na wiele różnych sposobów, o których tutaj ekspert z IMGW już mówił. Właśnie ta retencja, przy czym nam się retencja często kojarzy tylko z tymi wielkimi zbiornikami wodnymi, prawda, zaporowymi, a wcale nie. Właśnie retencja ta krajobrazowa, retencja korytowa, błękitno-zielona infrastruktura, czyli właśnie takie nawet małe obiekty, które nam tą wodę przytrzymują za pomocą roślinności, za pomocą morfologii, czyli właśnie tych zagłębień takich bezodpływowych. Naprawdę każda kropla wody, która powinna być maksymalnie długo przytrzymana tam, gdzie ona spadnie. Wtedy będziemy umieli ją zagospodarować. Melioracje, no o melioracjach powiedziano wiele dobrego, wiele złego. To prostowanie rzek, pamiętam, tak, za PRL-u. W Polsce w ogóle udostępnianie, pamiętajmy o tym, że w Polsce trwała era melioracji, bo było osuszanie, żeby udostępnić grunty dla rolnictwa. I faktycznie sporo złego się wtedy stało, bo melioracja była rozumiana jako właśnie osuszanie. A prawdziwa melioracja, tak naprawdę, dobrze wykonana, powinna działać w ten sposób, że jak mamy nadmiar wody, to ją właśnie ze zlewni odprowadzamy, ale jak mamy niedobór wody, to maksymalnie długo właśnie tymi systemami też różnego rodzaju zastawek, podpięczeń tą wodę przytrzymujemy w zlewni. Także tu jest wiele, wiele naprawdę do zrobienia i bardzo ważne też, żeby racjonalnie tak myśleć o tej wodzie, żeby jej właśnie nie marnować, żeby zastanawiać się, w jakim celu jej używamy. No to wróćmy jeszcze do tego fake newsa. Czy Polska ma mniejsze zasoby wody niż Egipt? Na pewno nie. Z czego wynikają te różnice? Ja powiem z czego. Z jednego prostego zestawienia liczb dwóch, że tak naprawdę można powiedzieć, że jedyną porównywalną miarą statystyczną jest to jest ilość wody odprowadzanej rzekami do morza. Czyli tu porównujemy Nil i Odrę i Wisłę i faktycznie tu jest to liczbowo zbliżone. Natomiast no już na każdym innym wskaźniku tak naprawdę no, ja nie mogę wyjść ze zdumienia, że jednak tutaj te podobieństwa były znajdowane i gdzieś to tam się w świadomości społeczeństwa przewijało. No chociażby od sumy opadów, gdzie my mamy, prawda, ponad 600, Egipt ma 18. Każdy inny wskaźnik jest całkowicie różny, ale warto też o jeszcze jednym powiedzieć. Polska ma też to szczęście i to jest zasadnicza różnica względem Egiptu, że na terenie naszego kraju zasoby wodne się tworzą. Czyli 90% tak naprawdę zasobów, które Polska ma, i mam na myśli tu wszystkie zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, one tak naprawdę powstają, kształtują się na terenie Polski, ponieważ jest to obszar alimentacji tych zasobów. My mamy dwa duże dorzecza, Odrę, Wisłę, kilka mniejszych, prawie w całości, i te zasoby u nas się tworzą. No, Egipt nie ma tego szczęścia. On jest uzależniony od tego, co się dzieje w górnym biegu Nilu. Dziś o wodzie, ale też i o suszy. No to ponownie Grzegorz Walijewski, hydrolog Instytutu Meteorologii. Gdzie w Polsce jest teraz największa susza? Zdecydowanie bym powiedział, że centralna i północno-wschodnia część kraju, czyli województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie. Wydawać by się mogło, że przecież jeziora. A no właśnie. To jest ciekawostka, bo jeziorność w naszym kraju to jest około 1% i po jezierze mazurskie, pomorskie, wielkopolskie tutaj najwięcej jezior, a tam susza najbardziej doskwiera. Tam są wydane ostrzeżenia, już obowiązują od wielu nawet tygodni, mogę powiedzieć, bo jeżeli sytuacja się zmieni tam na rzekach, to dopiero my odwołujemy takie ostrzeżenie. Ono nie ma daty ważności. No ale już od kilku tygodni tam po prostu przepływy są bardzo niskie. Zresztą to widać też na zbiornikach, czyli w jeziorach. Bardzo dobrze widać, jak one się obniżają. Najbardziej widać to jednak na Pojezierzu Wielkopolskim. Tam jezioro Powickie, Budzisławskie, Wilczyńskie. Są tam wręcz takie, jak ja to mówię, pomosty widma, bo one stoją, tylko że właściwie nie można z nich skorzystać, bo trzeba zrobić jeszcze kilka dobrych kroków, żeby dojść do linii brzegowej. Więc tutaj bym powiedział, że ta centralna część kraju, ale na przykład ta rolnicza susza, czyli gdzie jest mocno przesuszona gleba. Poniżej tego poziomu, tam gdzie korzenie roślin. Tak, tak. To tu na przykład widzę, że jest Wielkopolska, województwo łódzkie, dolnośląskie. To są bardzo ważne rejony rolnicze również, więc i tam są też bardzo dobre gleby. No i okazuje się, że tam ta susza doskwiera i mało tego, właśnie tam susza rolnicza najczęściej rolników dotyka i oni mają największe straty. A czy może się tak zdarzyć, bo to zaskakujące, jeśli chodzi o Mazury, o Warmię, że tu zbiorniki wodne, a tu susza. Czy może się zdarzyć, że na przykład zostaną wydane ostrzeżenia hydrologiczne Instytutu Meteo informujące o suszy hydrologicznej i jednocześnie o wezbraniu wód właśnie dla tego samego regionu? I tak często bywa, bo okazuje się, że ta susza hydrologiczna jest, niskie przepływy w rzekach, no ale przyjdzie jakiś front atmosferyczny, niebezpieczna burza, która da właśnie ten nawalny opad deszczu. 12, że nic nie daje, tak? Dobre 12 godzin i za chwilkę wraca. Więc my na chwilkę wydajemy taką nakładkę, powiedzmy, ostrzeżenie przed wysoką wodą, przed wezbraniem, przed tak zwanym urban floodem, czyli tym niebezpiecznym zjawiskiem w miastach, ale po 12 godzinach znika to żółte, nazwijmy to ostrzeżenie, albo pomarańczowe. I znowu sucho jak pierwszy. I znowu sucho, więc to takie szare ostrzeżenie, zastrzeżenie, które gdzieś jest przykryte, z powrotem jest na powierzchni. To ta zmiana klimatu, tak? Że te amplitudy są znacznie wyższe. No właśnie, dlaczego opady deszczu nie przyczyniają się do odbudowy zasobów wodnych, głównie w tych głębszych warstwach gleby? Właśnie z tego powodu, że szybko przybiera woda i szybko opada w krótkim czasie? Ten opad deszczu to jest pierwsza sprawa i właśnie to, co mówiliśmy, charakter gwałtowny przyczynia się do tego, ale jeszcze jest drugi element, bo tak naprawdę reżim rzeczny, czyli sposób zasilania rzek jest w Polsce dwojaki. Pierwszy to deszcz, ale drugi to śnieg. Mhm. No tylko, że problem polega na tym, że no przecież widzimy sami gołym okiem, co się dzieje. Tak. Zimy właściwie od 2010 roku nie było. No powiedzmy, że teraz ta między 2023 2024 jako taka była, bo nawet mieliśmy roztopy. Nawet tutaj dawno niewidziane wezbrania właśnie wiosenne się pojawiły. I wtedy nawet pamiętam, no wreszcie odbuduje się zasób wód gruntowych. Czyli to nagromadzenie wody po roztopach, po śniegu, roztopach, po zimie. Powoli ta woda sobie wsiąka, przesiąka i... Bo to jest istotne, to prawda? To jest istotne. Tylko pamiętajmy też, że ten niski poziom wód gruntowych, on powiedzmy, że no, do kilku... Zależy oczywiście od podłoża, ale powiedzmy kilkanaście dni potrafi się odbudować. Nieco głębiej, powiedzmy te 50 metrów, ale tu mówię, zależy wszystko od budowy geologicznej oraz geomorfologicznej. To już może być rok albo i więcej. Ale ta woda chce przesiąkać jeszcze dalej, prawda? No i tutaj czasami te zasoby odbudowują się przez wiele lat. No i to jest ten problem. Więc tak, zimy nie ma, nie ma roztopów, problem z poziomem wód gruntowych. Wody gruntowe są ważne, żeby zasilać też wody powierzchniowe. A później jedno z drugim przychodzi... połączone. Właśnie. I to bardzo. A przychodzi lato i później te niedobre opady gwałtowne. Co musiałoby się zdarzyć, żeby ta sytuacja hydrologiczna w Polsce się poprawiła? Śnieżna, zima przez długi czas? Przede wszystkim śnieżna zima, no i zmiana charakteru do tego opadów, do tego, co było jeszcze powiedzmy w tamtym wieku lub na początku tego wieku, że jednak częściej występowały te dni. W niektórych miejscach opady występują przez 5-6 dni w miesiącu. W latach... I jest to opad za cały miesiąc. I to jest za cały miesiąc. Tak. A powiedzmy te normy miesięczne były w latach powiedzmy 80-tych, 90-tych zapełniane przez około 15-17 dni. Więc tutaj widać ten problem. Natomiast to samo się nie zmieni. No to, bo tak naprawdę przez coraz wyższą temperaturę, no właśnie będziemy podążać ku, że tak powiem, gorszemu. Co my możemy zrobić, by pomóc tej sytuacji? Czy przyroda jest w stanie sama sobie z tym poradzić? Pewnie byłaby, ale na pewno nie za naszego życia, bo tylko przez dobrych kilka tysięcy lat. Natomiast musimy tutaj pomóc, więc nasze przyzwyczajenia muszą się zmienić. Pamiętajmy, że emitujemy ogromne ilości gazów cieplarnianych, dwutlenek węgla, metan, różnego rodzaju tlenki azotu. To są bardzo takie gazy mocno nagrzewające atmosferę. No a jak to możemy zrobić? No ja na przykład edukuję, więc pokazuję, to jest jeden element. Na przykład ślad wodny, który zostawiamy po na przykład produkcji naszych ubrań. Ja nie używam już nowych ubrań, w sensie nie kupuję nowych, tylko używane. Staram się nie wyrzucać jedzenia, bo to jest ogromna ilość wody, którą marnujemy. Ograniczam, a właściwie już nie jem mięsa, a tu przypomnę, 1 kg wołowiny, żeby stworzyć, to trzeba mniej więcej 14 tysięcy litrów wody, to jest tak zwany ślad wodny. Więc no, jak, w jakiś sposób tutaj właśnie moje przyzwyczajenia zmieniam. Też staram się pokazywać rodzinie, którzy mają na przykład dom, nie trawa, ale łąka kwietna. Nie jakieś krzewy, ale wysokie drzewa. Zróbmy ten mikroklimat. Łapmy deszczówkę, wykorzystujmy ją w okresach suchych. Tak zwana retencja, którą teraz tutaj w Polsce no, mocno chcemy mieć, brakuje, bo 5% wody jest retencjonowane, która spadnie. Powinno być tego więcej i wykorzystywana powinna być w okresach suchych. No, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, zapraszam na stronę imgw.pl. Tam jest na przykład dekalog oszczędzania wody, a jeżeli ktoś będzie jeszcze bardziej zainteresowany, ja służę też swoją wiedzą. Polecał się. Grzegorz Walijewski, wiceszef Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pani doktor, jeszcze dopytam na koniec, zatem susza jest, woda jest, tyle że głębiej. No i wodę powinniśmy szanować. Zdecydowanie powinniśmy szanować i też powinniśmy jeszcze może na jedno zwrócić trzeba uwagę. Bo często nie widzimy związku między tym, co się dzieje na powierzchni terenu, a tymi właśnie skutkami później, jeżeli chodzi o tą dostępność do zasobów wodnych. Długofalowymi. Długofalowymi. No jednak jak popatrzymy nawet na obszar naszego kraju przez ostatnie 100-200 lat,